अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। हाणे असीं अॼु पढ़ूं था सूरत जुमा। जुमा सूरत 62 नंबर सूरत आहे मुसहफ़ में, ऐं हिन में 11 आयतूं आहिनि। पहिरियों 4 आयतूं असांजे नबी पाक सलाहु वसम जे बौसत मुतलिक़ आहिनि ऐं क़ुर जे लहण मुतलिक़ आहिनि ऐं अलाह ताला जो फज़ल जेको आहे हिन मोहम्मद ते। 4 आयतूं उन जे मुतलिक़ आहिनि। उन खे 5 आयत खां वठी 8 आयत ताईं तौरात जो ज़िक्रु आहे, यानी यहूद जो ज़िक्रु आहे, जंहिंखे अलाह ताला ख़िलाफ़त ॾिनी। यानी दीन उन्हनि वटि हुयो हज़रत इब्राहिम जे औलाद में, हज़रत इसहाक जे औलाद में, हज़रत याक़ूब अलाम जे औलाद में, पोइ इहो रहियो हज़रत ईसा अलाम ताईं, इहो दीन रहियो उन्हनि वटि। पर उन्हनि पंहिंजी ज़िमेदारी चङी तरह न निभाई, जो उहो ईअं थियो जो तौरात त ॼाणनि था, पढ़नि बि था, पर ॼण जहिड़ो ॼण गॾह ते ॿार रखियो पियो हुजे, पथर जो हुजे कि कोयले जो हुजे कि सोन जो हुजे कि चांदी जो हुजे कि लूण जो हुजे कि मिर्च जो हुजे, गॾह ते कहिड़ी ख़बर आहे त हिन में सहीफ़ा रखिया पिया आहिनि तौरात जा या हिन में क़ुरान रखियो पियो आहे, हुनखे का ख़बर कोन्हे। इन जो मिसाल अलाह ताला ॾिनो तौरात वारनि जो, 4 आयतूं इन में आहिनि। ऐं उनजे मुतलिक़ इहा ॻाल्हि आहे त हीअ दुनिया जी हयाती खे वधीक पसंदि था कनि ऐं सम्झनि था त असां बसि अलाह ताला जा चूंडियल क़ौम हुआसीं ऐं ॿिए कंहिं ते हीअ चूंड जेका न थी आहे, अलाह ताला कंहिंखे एतिरो नथो भाए जेतिरो असांखे थो भाए, ऐं ॿिया जेके आहिनि सभु असांखे ख़िदमत, असांजी ख़िदमत करण जे लाइ अलाह ताला पैदा कया आहिनि, वग़ैरह वग़ैरह अहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं। हाणे इन ॻाल्हि खे रद्द करण जे लाइ अलाह ताला सूरत यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम जे ज़बानी फ़रमायो त ज़ालिक इहो अलाह ताला सूरत हुन में जॾहिं क़ैदियुनि सां ॻाल्हाए थो हज़रत यूसुफ़ अल इस्लाम, त उन वक़्तु उहो लफ़्ज़ अचे थो त हीअ जेको अहसान आहे अलाह ताला जो, इहो असां ते ऐं ॿियनि सभिनी क़ौमुनि ते अलाह ताला कयो जो दीन मोकिलियईं पंहिंजो तौहीद जो ऐं रिसालत जो। पर पोइ घणियूं क़ौमूं जेके आहिनि इन खां मुनहरिफ़ रहियूं, उन क़बूलु कोन कयूं, उहे शुक्रु उन्हनि कोन कयो उन नियामत जो जेका अलाह ताला मोकिली, जेका तौरात में हिननि वटि हुई। पोइ अलहमदिल्ला मतिलबु त हिन में जेके माण्हू जेके आहिनि बिल आख़िर हज़रत ईसा अल इस्लाम वग़ैरह जे ज़माने में या उन खां पोइ बि के माण्हू, पर नबी आख़िर नबी जेको हज़रत इसहाक़ जे औलाद मां थियो आख़िरी नबी हज़रत यहया ऐं हज़रत ईसा अल इस्लाम खां पोइ नबूअत जो सिलसिलो हुन वटि ख़तमु थी वियो। हुन खां पोइ 5 साल विच में आया जो हज़रत इब्राहिम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको हज़रत इब्राहिम जो औलाद मां आहे, पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जे औलाद मां आहे, त नबूअत जो वरी उते शुरू थी ऐं उहा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नबूअत ख़तमु थी। त हाणे जुमे जो ॾींहुं जेको आहे हिननि पंहिंजो छंछरु जो ॾींहुं जेको आहे सो इबाद, यानी इन्हीअ लिहाज़ खां कयो त पहिरियों ॾींहुं थियो आचर जो, ॿियो ॾींहुं थियो सूमर जो, टियों ॾींहुं थियो अंगारे जो, चोथों ॾींहुं थियो अरबा जो, पंजो ॾींहुं ख़मीस, छहों ॾींहुं जुमो। जुमे जे ॾींहुं अलाह ताला सभु शइ बि ख़लके ऐं इंसान खे बि ख़लके छॾियो, ऐं 7 ॾींहं ते हुननि चयो त अलाह ताला हाणे थकिजी पियो सो वरी पोइ आराम कयईं। पोइ अलाह ताला क़ुरासी में चयो त अल्ला ताला थको कोन आहे, कुल योमन हूअ फी शान पंहिंजे सूरत रहमान में अलाह ताला यसलोमन कुल फस कुल फिसमावत वलद जेके बि आहिनि उहे अलाह ताला खां घुरनि था, कुल योमिन उहे फी शान हर रोज़ु पंहिंजे शान में आहे, को थको कोन्हे को। अलाह ताला ॿिए हंधि फरमायो त उहो थको कोन्हे को। पर हीअ जेका ॾींहुं आहे हफ़्ते, यानी छंछरु जे ॾींहुं जेके आहिनि से ही इबादत माना को बि कमु न कंदा आहिनि, यानी कख भञी ॿ कोन कंदा आहिनि, यानी ऊंदहि हूंदी त बत्ती कोन ॿारींदा, मतिलबु त बीमार हूंदो त उनखे दवा कोन ॾींदा, मतिलबु एॾो हिन में फितनो पैदा थी वियो हलियो जो छंछरु ॾींहुं को बि कमु कोन कंदा हुआ। पोइ हाणे वरी पोइ इस्लाम खां पोइ मतिलबु हीअ जेका 20-21 सदी आई आहे त हाणे हीअ दुकानु वुकान बि खोलनि था पंहिंजे हिन ते, बाक़ी उहा दुकान बंदि हुआ छंछरु ॾींहुं आचर ॾींहुं बंदि कंदा हुआ वग़ैरह वग़ैरह। सो मतिलबु त जुमे जो अहमियत जेका हिननि जी पहिरीं छंछर जी अहमियत हुई इन लिहाज़ खां त हुननि वटि उहो मोकल जो ॾींहुं हो छो जो अलाह बि मोकल कई अलाह ताला सुभाणे ताला अलाह बि मोकल कई जो थकिजी पियो हुननि जे ख़्याल मुताबिक़ ऐं पोइ अल रब पाक असां वटि क़ुर में चए थो त आउं त थको कोन आहियां ऐं सॾु पर बहरहाल पोइ अहिड़े नमूने सां पर असांखे ॼण हुकुम थियो त जुमे जे ॾींहुं तव्हां वठो ऐं पंहिंजो ॿियो हुकुम जेको शरीयत आहे साॻी आहे जेका हज़रत मूसा अल इस्लाम जी आहे पर हिन में ॼण इर्तिकाई ॻाल्हियूं जेके वधीक अचणियूं हुयूं उहे थियूं जो शरीयत मूसा अल इस्लाम जी में सख़्ती अची वई ऐं पोइ हज़रत ईसा अल इस्लाम उन में नरमाई आंदी ऐं हिन मोहम्मद मुसा इस्लाम जी शरीयत में ज वधीक कंपैशन आहे ऐं अदल सां गॾु अहसान जी ॻाल्हि बि आहे ऐं क़िसास जे में माफ़ु करणु वग़ैरह बि आहे वग़ैरह वग़ैरह सभई ॻाल्हियूं जेके आहिनि सही शरीयत जी हिकिड़ी इर्तिकाई मंज़िल जेका सा उन पंहिंजे लिहाज़ खां थी पर असांखे जेको हुकुम थियो त जुमूं छो त उन ॾींहुं खां इंसानु ठाहियो यानी काइनात अलाह ताला जंहिं बि ॾींहं खां ठाहिणु शुरू कई पर जुमे जे ॾींहुं आदम अल इस्लाम खे ख़लकियाई ऐं जुमे ॾींहुं पोइ सभई वाक़िया थिया ऐं जुमो जो ॾींहुं जेको हो सो इबादत जो मतिलबु जेको असीं गॾिजी इजमाही जुमो कंदा आहियूं जेका इबादत उनजो हुकुम ॾियनि जुमे जो ॾींहुं आहे हाणे हींअर जेको वायरस जे सबब जे करे सभई जेके चर्च आहिनि सभई जेके सिनेगाग आहिनि सभई जेके मंदर आहिनि सभई जेके मस्जिदूं आहिनि सभु दुनिया जूं जेके आहिनि से घणो करे यानी हाणे जिते या अञा पहुती कोन हूंदी जिन खे अञा ख़बर हिन दुनिया जी न हूंदी त पोइ उते का खुलियलु हूंदी त हूंदी बाक़ी हाणे हीअं सभु असांजा हरम बि यारनि बंदि करे छॾिया आहिनि उहो पंहिंजो कबतुल्ला जी मस्जिद बि बंदि आहे त रोज़े पाक रसूलुल्लाह मदीन जी मस्जिद बि बंदि आहे त होॾां जेको बैतुल मक़दस आहे पंहिंजो फ़लस्तीन में उहा बि बंदि आहे वग़ैरह वग़ैरह त सभु बंदि आहिनि ऐं हिननि जेको वेठिकान जेको कल्ह अकेलो वेठो हो ऐं पंहिंजे सरमन वेठे ॾिनई पंहिंजे पोप साहिबु ऐं हुन पासे जेको आहे सो फ्रांस में जेको वॾो हुननि जो चर्च आहे कैथलिक जो उहो जेको आहे सो छा चइबो आहे हुनखे उनखे गुज़िरियल साल बाहि लॻी वई हली पर हिन साल वरी जेको आहे सो हाणे हिन कोन हींअर ईस्टर मतिलबु त अॼु ईस्टर कल्ह जुमो टियों ॾींहुं जेको हुयो जुमो हुयो त जुमे ते हू सम्झनि था त हज़रत ईसा अल इस्लाम खे मसलूब कयो वियो त मतिलबु त उहो ॾींहुं उहो जुमे जो त उनखे गुड फ्राइडे था चवनि ऐं पंहिंजो पोइ वरी आचर जे ॾींहुं उहो रिज़रेक्शन हू था चवनि हज़रत ईसा अल इस्लाम वरी ॼण पैदा थियो वरी वञण उथारियो वियो मरी वञण खां मसलूब थियण वञण खां पोइ पर असां क़ुर शरीफ़ में अलाह सुभाणे ताला चए थो त न को हुनखे मला क़तल हुओ मां सलब हुओ लेकिन शुभ अलम न को क़तलु कयां हुनखे न को मसलूब ते सलेब ते चाढ़ियाऊंसि पर हुनखे शुभ थी वियो बहरहाल असांजो ऐं हुननि जे ख़्याल मंझि इहो फ़र्क़ु आहे पर हू मञाइनि था हिनखे हू ईस्टर चवंदा यहूदी हुनखे ॿियो लफ़्ज़ था चवनि छो जो साॻिया हुननि वटि बि इहे जेके आहिनि मुक़दस ॾींहं आहिनि लेंट जा ऐं चालीह ॾींहं रोज़ो रखंदा हुआ ईसाई जेके आहिनि हाणे रोज़ो कोन था रखनि घणो करे पर इहे रखंदा हुआ अॻु में लेंट जा चालीह ॾींहं रोज़ो रखंदा हुआ पंहिंजे हिन ईस्टर खां अॻु में ईस्टर माना त उहो चंड ते रखंदा आहिनि ऐं पोइ सोलर ऐं लूनर सिस्टम ॿिन्ही सां गॾे पोइ या अप्रैल वग़ैरह मंझि अॻिते पोइ हिते तारीख़ुनि में ठहंदी आहे कॾहिं 12 कॾहिं 16 कॾहिं हींअर शायदि इहा तारीख़ हुई ईस्टर जी जेका ही कन इलाइक़नि में कल्ह ईस्टर हुओ यानी असां वटि अॼु सूमरु थी वियो आहे हलियो कल्ह हुई ॼण ईस्टर पर अमेरिका में अॼु जेको आहे ईस्टर आहे त अहिड़े नमूने सां इहो थियो हाणे जुमे जी अहमियत ॾियणु असां वटि इहा आहे त असां वटि सभई गॾु थींदा इज्तिमा थींदो जमा जुमा अॻु में ॿियो नालो हो अरबी जो हाणे मूंखे यादि कोन्हे उहो पर उहो हिनखे चवंदा आहिनि हिन ॾींहं खे ऐं पंहिंजो जुमो छो जो गॾु थिएजे थो गॾु कया वञनि था माण्हू ऐं ॾींहं जो जेको ज़ोहर जी निमाज़ जे वक़्तु जेको आहे सो ख़ुतबो पढ़जे थो ऐं उन पोइ वरी चइनि रकतनि जे बदिरां बरकातूं पढ़जनि थियूं पर उहे ज़हरी थियनि थियूं यानी ज़ोर सां क़ुर शरीफ़ सूरतूं पढ़जनि थियूं निमाज़ मंझि त इन करे जेको आहे जुमो हिकिड़ो इज्तिमा थिए थो वॾो ज़ार ॿियनि ॾींहनि ते नंढा नंढा इज्तिमा थियनि था ज़ोर जे वक़्तु या छा चइबो आहे असर जे वक़्तु विछी जे वक़्तु छो जो माण्हू कमकार ते लॻियल हूंदा आहिनि उते पढ़ंदा आहिनि या न पढ़ंदा आहिनि त पोइ बहरहाल जुमे जे ॾींहुं वरी बि माण्हू कोशिशि कंदा आहिनि त जुमे ॾींहं थी गॾु थियूं ऐं हिन में जुमे ॾींहं जी ख़ासि ख़ुशूसन ॻाल्हि ईंदी। इन करे हिन नालो सूरत जो आहे जुमो। हाणे पहिरियूं चारि रकातूं जेके आहिनि, चारि आयतूं जेके आहिनि, उन में अलाह सुभान ताला अलाह ताला तारीफ़ थो करे, तस्बीह थो करे, तस्बीह बयानु थो करे पंहिंजी, यानी पाकाई बयानु थो करे अलाह सुभान ताला जी पंहिंजी। ऐं पोइ हिन नबी जेको मोकिलियो अथसि उमीन मंझि, यानी अणपढ़ियलनि मंझि, यानी हज़रत इस्माइल जो औलाद जेको आहे सो अणपढ़ियल मज़ा हुयो, ऐं होॾां हज़रत इसाक जो औलाद जेको आहे सो पढ़ियल मज़ा हो। त पोइ हिते थोरा घणो को माण्हू पढ़ियलु हूंदो को हिकिड़ो अधु, पर तक़रीबनि मतिलबु त अरब जेके आहिनि से पढ़ियलु कोन हुआ। ऐं रसूल पाक सलाहु सां असांखे ख़बर आहे त पढ़ियलु कोन हो, जो लिखी पढ़ी कोन सघंदो हो। पर इन करे जो अलाह ताला जी इहा मशीयत हुई त ईअं ईअं रहे जो लिखियलु पढ़ियलु हूंदो त पोइ तौरात जो असरु जेको असरु रहंदो या इंजील जो असरु रहंदो। पर हीअ जेको नए तरह सां वही अलाह ताला मोकिली, नए तरह सां सॼी शरीयत जेका आहे उहा ई मूसा जी अली शरीयत आहे। पर जेके हुननि विच में तारीफ़ूं करे छॾियूं, उन्हनि तारीफ़ुनि खे कढिणो हुयो। हीअ मुहैमन क़ुर शरीफ़ खे अलाह ताला करे मोकिलियो आहे। मुहैमन जी मतिलबु आहे त हीअ गार्जियन आहे हुनजो, यानी जेको ग़लति हुननि ग़लति बयानियूं कयूं आहिनि उन्हनि खे हू रदि कंदो ऐं उन्हनि जी तसही कंदो, उनजी चङाई उन्हनि मंझि जेको आहे करेक्शन कंदो उन मंझि। ऐं जेके अलाह ताला वटि अहकाम हज़रत मूसा या हज़रत इब्राहिम अलाम जे शरीयतुनि में हुआ, उहे वरी वापसि ईंदा शरीयत में। इन करे हज़रत इब्राहिम जे सहीफ़नि जो ज़िक्र आहे ऐं पंहिंजो हज़रत मूसा जे सहीफ़नि जो ज़िक्र आहे, क़ुर जो मतिलबु तौरात जो ज़िक्र आहे। पंहिंजे इन मंझि सूरत नज़म बि आहे ऐं सूरत आला में ॿिन्ही मंझि आहे त हीअ इहे ॻाल्हियूं जेके असीं ॿुधायूं पिया इहे इब्राहिम अलाम जे सहीफ़नि में बि आहिनि ऐं इहे हज़रत मूसा जे सहीफ़नि में बि आहिनि। त मूसा जा सहीफ़ा जेके आहिनि से इहे तौरात जे नाले सां आहिनि, पर उन में घणी भंज गण भणी भञी ठा अठूअ भणी तारीफ़ कई अथऊं, उन में के ॻाल्हियूं विधायूं वधियूं अथऊं। पर उहो अलाह ताला जो लफ़्ज़ बि आहे ऐं नबियनि जा लफ़्ज़ बि आहिनि ऐं पंहिंजो माण्हुनि जा बि लफ़्ज़ हुन में हिते विधियल आहिनि, जेके ख़राबु शयूं बि विधियल आहिनि, जेके तमामु हिकिड़ो कबीह शयूं आहिनि नबियनि जे ख़िलाफ़ु, बुछड़ियूं बुछड़ियूं ॻाल्हियूं बि उन में पयूं आहिनि, जेके नज़र अचे थो परे खां ई त इहे विधियूं वयूं हथनि सां। सो बहरहाल हाणे असीं पढ़ूं था औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति मा फिल अर्द الملك القدوس العزيز الحكيم يعني تسبيح واريون سورتون آهن سبحان الذي أسرى بعبده بني سائل میں سبحان تسبيح سان شروع تے دی واري سورت واقعہ جگا ہے انہیں مجبت دفعہ تسبیح کی جگا آئے واري جو کو سورت حدیث جگا ہے تسبیح واري سورت آئے سورت حشر واري تسبیح جی سورت آئے واري اڑے نمون سا کہ ممتحنہ کہ سورت جگا تسبیح واري آئے वरी हीअ जेका आहे सा जुमे जी सूरत तस्बीह वारी आहे, वरी जेका तगाबुनि जी सूरत जेका सा तस्बीह वारी सूरत आहे, वरी आला वारी सूरत जेका आहे सा तस्बीह वारी सूरत आहे। इन करे इहे तस्बीह यानी इन में अलाह ताला जो हमद ऐं पाकाई बयानु कई थी वञे। हिन मां सूरत मार जेका उन मंझि अलाह ताला जो हमद जेको आहे सो बयानु आहे। त बहरहाल इहे ॻाल्हियूं आहिनि। हाणे युसब्बिहु यानी तस्बीह पाकाई पढ़ी थी वञे, बयानु कई थी वञे, लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जेकी आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहिनि शयूं से सभु अलाह ताला जूं तस्बीह कनि थियूं। यानी जेके लिविंग शयूं आहिनि उहे बि जेके नन लिविंग आहिनि ऐं उहे बि तस्बीह कनि थियूं। यानी पथर पहाड़ जेको आहे मिनरल्स जेके वण टिण पखी पखण इंसान जिन सभु तस्बीह कनि था, जेके मोमिन आहिनि। काफ़र इंसान खे अख़्तियार आहे काफ़र थिए, जिन खे अख़्तियार आहे त काफ़र थिए या मुस्लमान थिए। पर ॿिया जेके बि आहिनि, सिज आहे, चंड आहे, आसमान आहे, ज़मीन, तारा आहिनि, सभु जेकी बि शइ आहे सो अलाह ताला जी तस्बीह बयानु करे थी। तस्बीह बयानु करण जो मतिलबु आहे त अलाह ताला जे अहकामात ते उहे हलनि था जीअं हुननि खे हुकुम कयो वियो आहे ऐं उहे अलाह ताला जी पाकाई बयानु कनि था। इन सेंस में युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति वमा फिलाद जेकी आहे आसमान में ऐं जेकी आहे ज़मीननि में, त सभु अली मलिक अलाह ताला उहो आहे जेको मलिक आहे, क़ुद्दूस आहे, अज़ीज़ आहे ऐं हकीम आहे। त अलाह ताला जा केतिरा नाला हिन आयत में अची विया हलिया। मलिक बादशाहत आहे हुनजी ऐं तक़दीस आहे हुनजी, यानी मुक़दस आहे, क़ुद्दूस आहे, क़ुद्दूस आहे, तक़दीस मुक़दस सभई लफ़्ज़ इन मज़ा निकिरंदा। क़द्दस अल अज़ीज़ आहे, सघारो आहे, इज़त वारो आहे, हकीम आहे, हिकमत वारो आहे। हाणे इहा पहिरीं आयत थी, हिन खां पोइ ॿी आयत में अलाह ताला फरमायो त उहो उहो ई आहे, यानी उहो लज़ी अलाह ताला उहो ई आहे जेको मलिक क़ुद्दूस अल अज़ीज़ अल हकीम आहे, सो उहो ई आहे जेको जंहिं बास फिल उमीन रसूलम मिनहुम उन रसूल उथारियो उन्हनि माण्हुनि मंझां, यानी अरबनि मंझां, हिन नबी पाक मुहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम उथारियईं। ऐं इहा आयत अहिड़े क़िस्म जी आयत जेका आहे सा सूरत बकर में हज़रत इब्राहिम अलाम दुआ घुरे थो, तंहिं में उथारिजांइ पहिरीं, पोइ वरी सयकुल सफ़ा खां अॻिते आयत अचे थी, उन मंझि आहे त इन नमूने सां उथारियो वियो। नबी पाक सलाहु वसलम ॾांहुं इशारो आहे, वरी सूरत आल इमरान में इशारो आहे त अल्ला ताला उमीन में उथारियो आहे अल्लाह ताला हीअ नबी, ऐं वरी हीअ सूरत जुमे में हीअ चारि दफ़ा अहिड़ी क़िस्म जी हीअ आयत आहे। पर लफ़्ज़नि में थोरो फ़र्क़ु आहे अॻिते पोइते। उहो लज़ी बासफ़िल उमीन रसूल मिनहुम उन्हनि मझां, यानी अरबनि मझां, यानी इस्माईल अल इस्लाम जे औलाद मझां, रसूल मिनहुम छाजे लाइ यतलू अलहिम आयात ई, उहो जेको पढ़ी थो ॿुधाए उनखे अल्लाह ताला जूं आयतूं, आयात ई माना उन जूं आयतूं, यानी अलाह जूं आयतूं पढ़ी थो ॿुधाए। वयु ज़की हिम, हाणे हिते यु ज़की हिम पहिरियों ई आहे, ऐं सूरत बकर में जेका पहिरीं इब्राहिम दुआ थो घुरे उन में यु ज़की आख़िर में आहे। हिन में यु अलमुहम किताब पोइ आहे, कि त पहिरीं पाक थो करे पोइ किताब थो सेखारे, यानी पाक माण्हू थिए थियो कलमे शहादत सां ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह जॾहिं चवे थो, ऐं गुंजनव जो गुसल जेको आहे सो बि तॾहिं लहंदो जॾहिं माण्हू कलमो शहादत पढ़ंदो गुसल करणु वक़्तु, चवंदो अशद अलाह इलाह इल्लल्लाह वद उला शरीक लहू अशद अन मुहम्मदन अब्दुहु रसूलु अशद अलाह इलाह इल्लल्लाह वशद अन मुहम्मद रसूलल्लाह, जंहिं बि नमूने सां कलमो तैयब पढ़िबो या कलमो शहादत जो पढ़िबो त उन सां पाकाई थींदी। पोइ पढ़िबो यु अलिम किताब, पोइ हुननि खे किताब पढ़ी ॿुधाइबो, यानी यतलू अलहम आया थी, हीअ जेके आहिनि उथल मां ओही इलाही मिन किताब रबिक, तुंहिंजे किताब सां तूं तो ते जेको वही कयो वियो आहे उहो पढ़ी ॿुधा, त पोइ नबी पाक सलाहु वसलम पहिरीं ईमान आणींदो, पोइ जेको ईमान आणींदो त पाक थींदो, पाक थींदो पोइ किताब पढ़ंदो। अॻियनि क़ौमनि मां जेको सो पहिरीं किताब पढ़ंदा हुआ, पोइ जेके आहे से हिकमत सिखंदा हुआ, ऐं पोइ जेको आहे सो आख़िर में ज़खी थींदा हुआ, आख़िरि में पाक थींदा हुआ। हिते असां वटि जी मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम पहिरीं ई पाक थींदो, उनखां पोइ जेको आहे सो हिकमत सिखंदो, आयातूं पढ़बियूं, उनखां पोइ जेको पाकाई खां पोइ किताबु पढ़िबो। तौरात असांखे हुकुम न आहे त मसफ़ जेको आहे सो खणूं बग़ैर पाकाईअ जे, पाकाई हूंदी पंहिंजो हदीस अकबर ऐं हदीस असगर ॿिन्ही खां, त पोइ जेको आहे सो किताबु खणिबो या पोइ निमाज़ पढ़बी, पोइ जेको आहे सो इहो कमु हलंदो। इहो पहिरीं थींदो आहे यतलू अलहिम आयात ई वयु ज़कीम, किताब आयतूं पढ़ी ॿुधाए वियूं, उन खां पोइ पाक थींदो, उन खां पोइ यु अल मुहम्मद किताब, उनखे किताब जेको आहे सो यानी क़ुर जेको आहे सो पढ़ी ॿुधायो वेंदो। वल हिकमत, पोइ हिकमत सिखंदो, यानी हिकमत नबूअत आहे रसूल पाक सलाहु वसलम जी, या हिकमत जेका आहे सो सुनत आहे रसूल पाक सलाहु वसलम जी। विज़डम जो माना में हिकमत आहे, माना तफ़क़ुह जो तदब्बुर करण जी सलाहियत जेका पैदा थींदी जॾहिं माण्हू अहिड़े नमूने सां क़ुर शरीफ़ खे पढ़ंदो। यो ज़की हिम वई अलम उल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़बल लफ़ी दलालिम मुबीन, जेके अरब हुआ यानी हिन खां अॻु में हज़रत इस्माईल इस्लाम जे औलाद में, पोइ केतिरा यानी हज़रत इस्माईल ऐं हज़रत मोहम्मद करीम सलाहु जे विच में तक़रीबन 4000 साल जो अरसो त थी वञे हलियो, हज़रत मूसा 3000 साल जो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल जो, हज़रत ईसा यानी मोहम्मद मुसा सलाहु खां अॻु में 500 साल अॻु में हो, ऐं असांखां यानी अॼु असांखे 1500 साल थी विया हिन जा। त इन हिसाब सां आउं पियो ॿुधायां साल, पर मतिलबु त अहिड़े नमूने सां इहो सॼो कमु हुयो। त वई अलमल किताब इन कानू मिन क़बलो लफ़ी दलाल मुबीन, हिन खां अॻु में यानी मोहम्मद मुसा सलाहु खां अॻु में ऐं तव्हां गफ़लत में हो, क़बल फ़ी दलाल गुमराहीअ में हो। ॿियनि सूरत यूसुफ़ में फरमाई अथई गफ़लत में हो, हिते फरमाई तव्हां दलाल में हो, गुमराहीअ में हो, यानी अरब जेके आहे से गुमराही मजवा अची विया, जॾहिं खां बुत अची काबतुल्लाह में रखियाऊं तॾहिं खां गुमराही में आया। हिन खां अॻु में जेको आहे सो पंहिंजे दीन इब्राहिम अलाम जे दीन ते हुआ, इस्माईल अलाम जे दीन ते हुआ, पर बुत जॾहिं हाणे रखियाऊं, बुतनि जी परस्तिश कयाऊं, पोइ उघाड़ा थी तवाफ़ कंदा हुआ वग़ैरह वग़ैरह, अहिड़ियूं बुछड़ियूं रस्मूं हुन रिवाज़ जेके आहिनि से पइजी विया हलिया हुननि जे मनासिक में, जेके इब्राहिम अल इस्लाम ऐं इस्माईल अलाम हुनखे सेखारिया हुआ, हुन खां वधीक ॻाल्हियूं करे विधऊं। इन करे पोइ फी क़बल लफ़ी दलाल मुबीन, पधरी गुमराही में पइजी विया हलिया। उहा आख़रीन मिनहुम लम्मा यल हक़ूब हम, हाणे हिन खां पोइ ॿिया बि अञा आहिनि जेके अञा मुलहक न थिया आहिनि, जेके अञा शामिलु न थिया आहिनि, यानी क़यामत ताईं माण्हू ईमान हिन में दाख़िल थींदा वेंदा ऐं पंहिंजो दाख़िल थींदा वेंदा, ऐं अलाह ताला हिते जो उहो इशारो करे छॾियो आहे त क़यामत ताईं माण्हू मुस्लमान थींदा ऐं हिन में शामिलु थींदा वेंदा। उन्हनि खे बि अलाह ताला हिन ते तारीफ़ करे छॾी आहे हिन सूरत मंझि उन्हनि माण्हुनि जी। ऐं रसूल पाक सलाहु सां चयो त केॾी न वॾी ॻाल्हि आहे जो तव्हां त मूंखे ॾिठो आहे ऐं मूंखे ईमान आंदो अथव मूंखे ॾिसी करे, पर उहे क़ौमूं जेके मूंखे ॾिसण खां सवाइ मूं ते ईमान आणींदियूं ऐं क़ुर ते ईमान आणींदियूं ऐं अलाह ते ईमान आणींदियूं, बस बादल मौत ते ईमान आणींदियूं, उन्हनि क़ौमुनि जे मुतलिक़ छा था सम्झो तव्हां? मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं हदीसूं आहिनि जंहिंमें ज़िक्र अलाह ताला जीअं रसूल पाक सलाहु सां मतिलबु तारीफ़ कई आहे उन्हनि क़ौमुनि जी, उन्हनि माण्हुनि जी, उन्हनि शख़्सनि जी जेके ईमान आणींदा नबी पाक सलाहु सां खे बिना ॾिसण जे। लम यल हक़ूब एम, पर इलाह कंदा जेके अञा ताईं इलाहक में न आया आहिनि, अञा ताईं शामिलु न थिया आहिनि, उहे इलाह कंदा, उते शामिलु थींदा, गॾु थींदा ऐं हिन दीन खे मथे चाढ़ींदा। इहा ॻाल्हि हिते अलाह सुभाणे ताला करे थो। वाख़रीन में लम्मा यल हक़ूब एम, हुनजो ज़िक्र बि करे छॾियईं। वहूअल अज़ीज़ुल हकीम, हाणे अज़ीज़ुल हकीम वरी ॿीहर बंदि ॿियो दफ़ो आयो आहे। हुते फरमाई त मलिकुल क़ुद्दूस अज़ीज़ुल हकीम, हिते वरी फरमाई वहूअल अज़ीज़ुल हकीम, अज़ीज़ आहे सगारो आहे, यानी ग़ालिब आहे पंहिंजे ॻाल्हि मंझि, जेको करणु चाहे थो सो थी गुज़रंदो, ऐं हिकमत वारो आहे कहिड़े नमूने सां थियणु खपे उनजी हिकमत अलाह ताला खे ख़बर आहे। ऐं फरमाई हाणे चौथी नंबर आयत अचे थी त ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह, इहो फ़ज़ल आहे अल्लाह ताला जो, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती मई शाह, जंहिंखे अलाह ताला इहो फ़ज़ल ॾिए। हाणे इहो ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह हिते बि आहे सूरत हदीद में बि आहे ॿियनि हंधनि ते, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती मई शाह। हाणे पंहिंजे पीर साईं पघारे पंहिंजे मुर्दनि खे चयो त इहो दुआ करे तव्हां इस्तेमालु कंदा करियो, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती मई शाह वल्लाह ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम, बेशक अलाह ताला फ़ज़ल अज़ीम, फ़ज़ल करण वारो आहे। हाणे इहे आयतूं थी वियूं चार। हिते इहा ॻाल्हि फ़िलहालु उमत मोहम्मद मुसा सलाहु जी थी वई। हाणे विच में चार आयतूं ईंदियूं तौरात वारनि जूं, यानी यहूद जूं, जिन खां ई ॾींहं फुरे वापसि वठी ऐं मुस्लमाननि जे हवाले कयो वियो। दीन जी जेका अॻवाणी हुई रसूल पाक सलाहु जॾहिं महराज ते विया त सभिनी नबीअनि अलहलाम मुख़्तदी थिया ऐं रसूल सलाहु सां पंहिंजो इक़्तिदा कई, पंहिंजो इमामत कई, अॻियां थिया ऐं निमाज़ पढ़ायाऊं, त माना सभई पैगंबरनि जेको आहे सो इमामत मञी रसूल पाक सलाहु सां जी। त हाणे सभु क़ौमुनि खे मोहम्मद मुसा सलाहु जे दीन ते हलणो आहे, ऐं ॿिया जेके दीन आहिनि विच में तहरीफ़ अची वई आहे, उन करे उहे जेके आहिनि से महज़ूफ़ आहिनि, जा हज़फ़ उहे मतिलबु त एबॉलिश थी विया हलिया इन माना मंझि। त हाणे अचे थो उन्हनि जो ज़िक्र यहूदियुनि जो, जिन वटि अॻु में इमामत हुई दीन जी, जो दीन खे क़ाइमु रखियो आया हुआ पंहिंजो हज़रत ईसा अलाम ताईं, पोइ बि के माण्हू जेकी सूरत आल इमरान में सूरत माहिद में अलाह ताला बार बार चए थो त मिनहुम अल-मोमिनून व अक्सरहुम अल-फासिकून, पंहिंजो अहिड़े क़िस्म जूं आयतूं आहिनि त हिन में के आहिनि जेके सुठा आहिनि, जेके हीअं बि कनि था हीअं बि कनि था, पोइ ज़ाहिर उन में के परहेज़गार मुतकीब चङा माण्हू बि आहिनि ऐं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घणा मिसाल जेके आहिनि बनी इसराइल जे क़ौमनि मञा ॾिना आहिनि त अहिड़ा ज़ाहिद हुआ, मुतकी हुआ, परहेज़गार हुआ, उहे हूंदा हुआ, अञा ताईं बि हूंदा अलहमदिल्ला, पोइ हाणे पाण ॼाणनि सन दीन ॼाणे, पर अलाह ताला हिन सूरत अनआम में फ़रमायो त जेको सूरत पंहिंजे आल इमरान में त वमई यब त ग़ैर इस्लाम दीन आहे, उहो जेको आहे क़बूल कोन कयो वेंदो, जेको इस्लाम दीन खां सवाइ इस्लाम दीन आहे, यानी इब्राहिम जो दीन बि इस्लाम आहे, इस्माइल जो दीन बि इस्लाम आहे, ईसा अल इस्लाम जो दीन बि इस्लाम आहे, मूसा अल इस्लाम जो दीन बि इस्लाम आहे, इस्लाम ते हुजनि त इस्लाम जी माना छा आहे त अलाह हिकिड़ो आहे, ऐं हीअ रसालत जेका हले थी बासबादल मौत, हिते चारि जेके आहिनि से मेजर ॻाल्हियूं आहिनि, उन्हनि खे जेकॾहिं मञनि था त पोइ इस्लाम ते आहिनि, जेके इन्हनि खे नथा मञनि अलाह खे मंझि ॿिया वधा फता कनि, आख़िरत खे जेकर नथा मञनि, रसालत जे सिलसिले खे नथा मञनि, त नबीअनि खे नथा मञनि, त कंहिं बि नबीअ खे नथा मञनि, त पोइ जेको आहे सो उहे मुस्लमान कोन्हनि। अहिड़े नमूने सां हाणे अचे थी ॻाल्हि उहा मसल तौरु, हीअ जेको नबूअत हिननि खां छिनी, हिन खां फुरे ऐं पंहिंजो मुस्लमान जेको मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उमत खे ॾिनी वई, उन जी ॻाल्हि थी अचे। मसल लदीन होमिल तौरात, मिसाल आहे उन्हनि जो जिन खे खणायो वियो, होमिल पैसो आहे, मजहूल आहे, होमिल तौरात, इन तौरात हुननि खे ॾिनो वियो त उहो खणो, हज़रत पंहिंजे यहया अलैहिस्सलाम खे अलाह ताला फ़रमायो त ख़ुज़ुल किताब बि कुवत, मज़बूती सां पकड़, यानी हिते क़ाइमु रह, अलाह ताला जो हुकुम इहो हुयो हुननि खे त हिन तौरात ते क़ाइमु रहो, जेको तौरात सही मोकिलियो वियो उन ते, पोइ हीअ उन में तारीफ़ कयऊं, उन ते तौरात ते न रहिया, हाणे आख़िर में वरितो, पोइ हुन खां नेठि फुरिजी वई हली ॻाल्हि। मसलदीन हमिल तौरात सुम लाम यामिलू, जिन खे ॾिनो वियो हो त खणो पर पोइ कोन खयऊं, मतिलबु इहो थियो हिन में सुम लाम यामिलू हा, जंहिं तौरात खे कोन खयो चङी तरह, मतिलबु त उन ते क़ाइमु न रहिया, सुम लाम यामिलू हा, न अमल कयूं, न खयऊं। क मसलिल हेमार, हुनजो मिसाल आहे गॾा वांगुरु, यामिल असफ़ार आहे, जेको ॿार थो खणे को किताबनि जो सफ़र चइबो आहे, जेके सहीफ़ा आहिनि जेके कागज़ जिन ते लिखिबो आहे, हिकिड़ो ढिघो कागज़ हूंदो आहे, पोइ हुनखे वेड़ींदा वेड़ींदा वेड़ींदा वेंदा, पोइ वरी जिते पढ़णो हूंदो उते खोलींदा खोलींदा खोलींदा, पोइ हिनखे इस्फ़ार सफ़ार चइबो आहे, सफ़र यानी इहे आहिनि हिननि वटि। त हाणे गॾा जो ज़िक्र हिते आउं अर्ज़ु करे कंदो वञा त हिकिड़ो हिते गॾा जो ज़िक्र आहे त इहो जेको आहे खणनि था जीअं तौरात, कंहिंखे ख़बर गॾा की कहिड़ी ख़बर त छा रखियो पियो, मथे तौरात आहे की लूणु आहे की मिर्च आहिनि की पंहिंजो पथर आहिनि की भितर आहिनि की कोयलो आहे की छा आहे कहिड़ी शइ आहे ॿार हुनखे कहिड़ी परवाह आहे। तीअं हिन जो हाल थियो आहे, तौरात अथनि वटनि पिया आहिनि, पढ़नि बि था पर हुन ते हलनि नथा, पर अलाह ताला फरमायो सूरत माइदा में त लस्तो अलाए शइ आहिनि, जेकॾहिं तौरात ते नथा हलो ऐं जेकॾहिं इंजील ते नथा हलो त तव्हां कंहिं बि शइ ते न आहियो, तौरात ते नथा हलो त पोइ बाक़ी तौरात जी माना छा आहे। त पोइ इहा ॻाल्हि, ॿियो गॾे जो ज़िक्र सूरत लुकमान में, लुकमान अलैहि सलाम फरमायो त पंहिंजो इन अनकर असवात अल सौत अल हमीर, सभिनी खां बुछो आवाज़ु जेको आहे सो गॾा जो आवाज़ु आहे, जो माण्हू वॾे आवाज़ सां तिखो हऊं हऊं गऊं हऊं करे जेको हींगूं कंदो आहे जेको गॾु उहा सभिनी खां बुछड़ी, यानी कि अनम्यूज़िकल जेको अनहारमोनियस जेका हुनजी हींग हूंदी आहे उनखे अलाह ताला ज़िक्र कयो हुनजो। ऐं पंहिंजो सूरत मुदसर में अॼु फरमाई त ईअं क़ुर खां ई भॼनि था ऐं दीन खां भॼनि था, मोहम्मद सलाह खां ईअं भॼनि था जीअं गॾहड़ो जेको खोतड़ो आहे उहो भॼंदो आहे जीअं शींहं खां तीअं भॼनि था, वग़ैरह वग़ैरह अहिड़े नमूने टिनि चइनि जॻहियुनि ते गॾह जो ज़िक्र आहे। हिते बि हिन गॾह जो जेको ॿार कोन थो खणे, ॿार हुनखे ख़बर कान्हे परवाह कोन्हे त ॿार छा आहे, भितर आहिनि पथर आहिनि कोयलो आहे की लूणु आहे की मिर्च आहिनि की किताब तौरात आहे की क़ुर मथां रखियो आहे, हुनखे कहिड़ी ख़बर आहे। बेस मसलुल क़ौमिल लज़ीन कज़बू बि आयातिल्ला, त इहो बुछड़ो मिसालु आहे जेको जेको उन्हनि जो जिनखे अलाह ताला किताब ॾिनो पर हू खणिया कोन खयाऊं कोन माना हुन ते बीठा कोन हुन ते क़ाइमु न रहिया हुन ते पंहिंजा अहकामात न कयाऊं उन्हनि ते न हलिया उन मुताबिक़ इबादत न कयाऊं उन उन मुताबिक़ माण्हुनि जा हक़ न ॾिनाऊं हिक ॿिए खे त उहो जेके आहिनि से तमामु बुछड़ो मिसालु आहे उन्हनि माण्हुनि जो बेसल बेस मसल क़ौमिल लदीन कज़बू बे आयात अलाह जिन कूड़ो कयो अलाह ताला जे आयतुनि खे उनजो इहो बुछड़ो में बुछड़ो मिसालु इहो आहे जो चइजे त भई गॾह ते ॼण तौरात लिखियो पियो आहे हाणे असां वटि बि क़ुर शरीफ़ जेको आहे सो ॼण जहिड़ो गॾह ते हुजे की खणी अलाए छा ते हुजे माण्हू पढ़नि कोन था वाकई माण्हू हिकिड़ो त असां वटि हिंदुस्तान पाकिस्तान अरब इंडोनेशिया पंहिंजो मलेशिया हेॾां होॾां हे माण्हू असीं पढ़ी बि वञूं था पर असीं सम्झूं कोन था पढ़ूं छा पिया माना असांखे अचे कोन थी पर उहे जेके मानाऊं पढ़नि पिया उहे बि दीन ईमान ते हलनि कोन था जेके अरब आहिनि सभई जेके अरबी ॼाणनि था क़ुर पढ़नि बि था ऐं पर बुछड़ा कमु कनि था पंहिंजो सभई बछड़ायूं उन्हनि मंझि शामिलु आहिनि त हाणे उहो कहिड़ा हलिया उन ॻाल्हि ते बेस मसल क़ौमिल लदीन कज़बू बि आयात हुन ॼण कूड़ो कयो कायतुनि खे हिते ख़ुशूसन मिसाल जेको आहे सो यहूदियुनि जो आहे जेके इन ते क़ाइमु न रहिया बेस मसल क़ौमिल लदीन कज़बू बि आयात अलाह वल्लाह अला इह दिल क़ौम ज़ालमीन बेशक अलाह ताला हिदायत कोन कंदो क़ौम ज़ालिमनि जे क़ौम खे यानी हिदायत हुन वटि आहे कान का हाणे लस्त अलाए शइ आहिनि ताईं कंहिं बि शइ ते न आयो जेकॾहिं तौरात ते नथा हलो त कहिड़ी शइ ते आयो जेकॾहिं इंजील ते नथा हलो त कहिड़ी शइ ते आयो जो इहो हलो था तव्हांजो दीन कहिड़ो आहे दीन इहो आहे जो माण्हू पंहिंजे दीन ते हले पंहिंजे किताब ते हले असां अलहमदा जेको हलनि था क़ुर असां क़ुर ते किथे था हलूं घणा माण्हू हलनि था क़ुर ते क़ुर जूं ॻाल्हियूं असीं परे खां रुॻो ॿुधाए सवाब जे लाइ पढ़ंदा आहियूं ख़तमा वेठा ॾींदा आहियूं बाक़ी पंहिंजो सम्झूं कुझु कोन था त छा आहे भई हिन में लिखियो पियो अलाए छा आहे ख़बर ई न आहे कंहिंखे ख़बर आहे वल्लाह अला इह दिल क़ौम ज़ालिमिन त इहा क़ौम ज़ालिमनि जी आहे तौर यानी असांजो सभु भाॻ हीअं अहिड़ो ई थी वियो आहे असीं अहिड़ा ई निभाॻ आहियूं जहिड़ा यहूदी निभाॻ आहिनि जो हाणे हींअर सभिनी ते अलाह ताला इहो ॾमर मोकिलियो आहे जो सभिनी मस्जिदुनि जूं जायूं हुन खां फुरिजी वञणु हलियूं आहिनि सभिनी इजतमा जूं जायूं चर्च बंदि थी विया हलिया सिनीगाग बंदि थी विया हलिया मंदर बंदि थी विया हलिया ऐं पंहिंजो मस्जिदूं बंदि थी वियूं जंहिंजो ज़िक्र अलाह ताला कयो आहे पंहिंजे हिन मंझि सूरत हज में ते मौजूं ऐं इहो माण्हुनि खे हिक ॿिए सां भिड़ाईंदो आहियां त जीअं मुंहिंजा मंदर मुंहिंजूं मस्जिदूं मुंहिंजा कनीसा मुंहिंजूं कलीसाऊं मुंहिंजूं फलाणियूं फलाणियूं शयूं जेके आहिनि जिते मुंहिंजो ज़िक्र थिए थो रब पाक जो ज़िक्र त हले थो न त पोइ उहो जेको आहे सो बंदि न थी वञे हलियो पर हाणे हीउ त बंदि थी वियो हलियो हाणे रब पाक जेको आहे सो खोले कहिड़े नमूने सां पंहिंजो रहम करे जो वरी अचे पर असीं हलण खां जेको आहे सो नाबुरी वारे वेठा आहियूं असीं हलण जे लाइ तयारी कोन आहियूं अलाह अलाह जी किताब ते न को तौरात ते न को इंजील ते न को ज़बूर ते न को क़ुर ते न को वेदनि ते न को अस्था ते अविस्था ते हाणे फरमाए थो कुल या अयूह लदीन हादू चओ इन्हनि खे यहूदियुनि खे त ए उहे जेके हादू सच यानी हादू हिदायत मझां आहे हूदा जेको चोथों नंबर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जो पुटु हो पहिरियों नंबर रॉबिन ॿियों नंबर शमाउन टियों नंबर लेवी चोथों नंबर हूदा त हूद माना हिदायत वारो त इन माना में हूद आहे पर यहूद जेके आहिनि पाण खे हिदायत वारो सम्झंदा हुआ हाणे चवंदा असांखे परवाह न आहे माना हिदायत छा थींदी आहे असीं जेको आहे सेक्युलर आहियूं हाणे वरी नेतान याहू जेको मुल्क ते बाताल धरती ते आज़ार फलस्तीन ते कब्ज़ो करे यहूद जेको आहे वेठा आहिनि इहे सेक्युलर्स त आहिनि हिननि खे तौरात सां को वास्तो कोन्हे को न को अलाह खे मञनि था न को जन्नत खे दौज़ खे मञनि था न को तौरात खे मञनि था पर चवंदा असीं यहूदी आहियूं बसि यहूदी नसल जेको आहे नसल पर्स दे आर रेसिस्ट जेको आहे धरती ते वॾे में वॾी रेसिस क़ौम जेका आहे सा इहा आहे यहूद जेको सभई यहूदी रेसिस खणी न बि हुजनि पर इहे जेके ख़ुशूस आहिनि इहे ज़ाया निस आहिनि से वॾा यहूदी जेके आहिनि से वॾा रेसिस आहिनि कुल या आयू हलदीन हादू ए उहे जेके पाण खे हादी था हादू था सम्झो यहूदी था सम्झो यानी हिदायत ते था सम्झो उहे इन ज़मतुम अनकुम औलिया अल जेके तव्हांखे इहो ज़म आहे जेके तव्हांखे इहो डिटर्मिनेशन जो ख़्यालु पको आहे त असीं अलाह ताला जा दोस्त आहियूं, जीअं चवंदा रहंदा बसि असां अलाह ताला जी ख़ासि क़ौम आहियूं, बाक़ी ॿियनि खे रुॻो ईअं ख़लके ऐं उछले छॾियो अथसि। अलाह ताला जी ज़िमेदारी आहे सभु कंहिंखे हिदायत वारा मोकिले थो, माना सभु कंहिंखे मिनहाज ऐं रसूल मोकिले थो। इहो कोन रुॻो तव्हां ते मोकिलिया अथसि, सभु कंहिंखे मोकिलिया अथसि, पर हाणे तई हुन ते बि ॿियनि खे गोइम था चओ, नेशन्स था चओ, यानी रदी आहिनि सभई, सभु बेकार आहिनि। ऐं असीं जेके आहियूं से भला आहियूं। इहो तुम्हारा वाइट सुप्रीमिस्ट हिकिड़े पासे आहिनि, हीअ वरी ॿिए पासे जेके ज़ायनिस्ट सुप्रीमिस्ट आहिनि, त हे ॿई वरी हिक ॿिए जी मदद कनि था। कुल याहु लदीन हादू इंज़ाम थू अनखुम ओलिया लिला, जेकॾहिं तव्हांखे इहो ज़ोम आहे, तव्हांखे इहो ख़्यालु वॾो पको आहे त असीं अलाह ताला जा दोस्त आहियूं, त ॿिन दूनिन नास ॿियनि माण्हुनि खे छॾे असां ई दोस्त आहियूं हुनजा, त फतमन्ना उल मौत, त पोइ तमन्ना करियो मौत जी, अलाह ताला सां मिलो, मौत मिले त वरी अलाह ताला सां वरी गॾिजो। यानी तव्हां यानी जेके यहूदी आहिनि सभिनी खां वधीक हरीस आहिनि पंहिंजो उमिरि जा लांगे विठी जा, यानी वॾी उमिरि हुजे मौत न हुजे त भलो आहे, तुंहिंजो मौत त हाणे ईंदो। इहो यहूदी हुजे की नसारो हुजे की हिंदू हुजे की ॿुधी हुजे की मुस्लमान हुजे, छो कंहिंखे मौत त ईंदो ई ईंदो, भई सभ खां वधीक ई डिॼनि था, हीअं एॾो ई डिॼनि था हिन वायरस खां, जो सॼी दुनिया बंदि कराए छॾी अथऊं पंहिंजा निभाॻनि। भई तव्हां दुनिया भेण सभु कंहिंखे ॾिसो परे खां, कंहिंखे आहे वायरस, कंहिंखे न आहे, सॼी दुनिया भेण बंदि करे छॾी अथव। हीउ सॼो ख़ौफ़ जेको आहे, इन हिरास जेको आहे, इन क़ौम जेको ज़ाइनिस जेके या क़ौम आहे, इन पखेड़ियो आहे, जंहिंजे करे सॼी दुनिया बंदि आहे भेण सां। इहो मौत जो डपु हिन खे एॾो विठल आहे, जेकॾहिं चए त अलाह ताला जा प्यारा आहियो त पोइ मौत जी तमन्ना करियो, अलाह ताला सां वञी मिलो यकदमि, अलाह ताला खे भायो था, अलाह ताला सां प्यार था करियो एतिरो, या अलाह ताला तव्हां सां प्यार थो करे त वञो न पंहिंजे महबूब वटि, पंहिंजे अलाह वटि। तव्हां पर चए अलाह ताला फरमाए थो हिते ऐं ॿिए हंधि ॿिए हंधि ते बि त वलायत मन्नाओ न हू अबदन, कॾहिं बि आहे तमन्ना न कंदा त असीं मरूं। यानी मरण जी ॻाल्हि हुननि जे अॻियां कई त जहिड़ो ॼण विछूं खाई वियो हलियो, तव्हांखे नांग लंघे वियो हलियो, मरण जी मौत जी ॻाल्हि हुनजे अॻियां न कयो, एॾो डिॼनि था भेण। वलायत मन्नाओ न हू अबदन बिमा कदमत अहदीम, छो जो जेके अॻियां पंहिंजा लछण मोकिलिया अथनि, जेके अमल मोकिलिया अथनि, से साले न आहिनि, ग़ैर साले, सॼी धरती ते बिना फसाद पखेड़ियो आहे इन्हनि क़ौमुनि, जेके यूरोप जूं अमेरिका जूं, इहे सॼी धरती ते आज़ार, सॼी क़ौमुनि खे विढ़ाइणु, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ठाहिणु, उन्हनि खे ॾियणु, केमिकल्स ठाहिणु, वायरसिस ठाहिणु, उन्हनि खे विकिणणु, उन्हनि खे ॾियणु ऐं उनखां पैसा वठणु, उन जे रिसोर्सिस ते कब्ज़ो करणु, इहा सॼी ॻाल्हि जेका से हिननि क़ौमुनि कई आहे। न हिननि जी लीडरशिप जेका आहे सा हींअर या न असां याहू जी आहे, वॾो में वॾो बादशाह ट्रंप खे, ट्रंप बि हुनजे अॻियां सजदो करण जे लाइ हर वक़्तु तयारु आहे, मूं सां हुनजे कम ते सॼो, यानी जेको असीं बज़ाहिर सम्झूं था त वॾो में वॾो बादशाह धरती जो हींअर ट्रंप आहे, पर ट्रंप जेको आहे सो नौकर चाकर थो लॻे पंहिंजे नेतान्याहू ऐं उनजे क़ौम जो, जो उनजे हर हुकम ते हलनि था। इहा ॻाल्हि ईअं आहे, वल्ला हिते मन्नाउनि हू अबदम बिमा क़दमत अहदीम, वल्ला अलीम बिज़ालमीन, बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमनि खे सुञाणे थो, ॼाणे थो केरु आहे ज़ालिमन। कुल ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चओ इन्हनि खे काफ़रनि खे, हिन खे यहूदियुनि खे, हिन खे चओ, कुल इनल मौत लज़ी त फिर रून मिनो, जंहिं मौत खां तई भॼो था, भॼो था जंहिं मौत खां, उहो तव्हांखे मिनो फिन हू मुलाकीकुम, उहो तव्हां सां मुलाक़ात कंदो, उहो तव्हांखे मिलणो ई मिलणो आहे। जंहिंजे मौत खां भॼंदो केॾां भॼी वेंदो, अलाह ताला खे सूरत हुन में रहमान में फरमाई त मुंहिंजे बादशाह मुंहिंजा निकिरी वञो, केॾां भॼी निकिरी वेंदो सम्झो, या माशा जिन वाले न सताओ पंहिंजो वञो हलिया लाजन छा कहिड़ो लफ़्ज़ आहे, त उहो हुन मां निकिरी वञो, त निकिरी कोन सघो, केॾां भॼी वेंदो, किथां वञण जो को रस्तो अथव, हाणे वठो ॾियो मो, हींअर जेको आहे सो सभिनी खां वॾे में वॾो जेको मौत थियो आहे सो हाणे अमेरिका पहुतो आहे सभिनी खां मथे, ऐं न्यूयॉर्क जेको जंहिंजो कूड़ जेको ठाहियो ऐं 9/11 जो मुस्लमान ते हणी, मुस्लमान खे 15-20 साल जेको आहे सो ज़ुल्म धरती ते पखेड़िया अथऊं 9/11 जे बहाने सां, कूड़ा ॻाल्हियूं कूड़ियूं ॻाल्हियूं करे ऐं माण्हुनि जे इराक ते फलाणे ते टीरे ते मटी सभु मुल्क तबाह करे जेके छॾिया अथऊं, इन ज़ुल्म जे करे अलाह ताला हाणे हिन मौत हुननि में विधो आहे। कुल इनल मौत लज़ीब तफ़रून मेनो जंहिंखां तव्हां भॼो था उहो फ़ैन हू मुलाक़ीकुम उहो तव्हांखे मुलाक़ात कंदो उहो तव्हांखे मौत मिलंदो मिलंदो ई मिलंदो हर कंहिंखे मिले थो मुस्लमान खे बि मिलंदो हिंदूअ खे बि मौत ईंदो ॿुधूअ खे बि मौत ईंदो यहूदी खे बि ईंदो नसारे खे बि मौत ईंदो मौत सभु कंहिंखे ईंदो कहिड़ो आहे जेको मौत खां बची वञे थो पोइ अलाह ताला फरमाए थो सुम तुरदून इला आलम ग़ैब पोइ तव्हांखे मोटायो वेंदो अलाह ताला वटि जेको आलम ग़ैब आहे बसि शहादत आलम ग़ैब अला तुरदून इला आलम आलम ग़ैब शहादत फयो नबियो हुकुम पोइ तव्हांखे ॿुधायो वेंदो हिन अलाह ताला तव्हांखे ॿुधाईंदो बिमा कुन तुम तमलून जेके तव्हां अमल कंदा हो बुछड़ाई वारा धरती ते जेके फसाद कंदा हो माण्हुनि खे एक्सप्लॉइट कंदा हो ह्यूमन राइट्स जो वायोलेशन कंदा हो ऐं को शर्म लज रब पाक जो ख़ौफ़ कोन रखंदा हो उहो तव्हांखे अलाह ताला ॿुधाईंदो मौत जेकॾहिं अचिणो आहे जेको सो नेठि अचिणी आहे कुल हर कंहिंखे ज़ाइको चखिणो आहे मौत जो को शइ कोन्हे जेका मौत खां बची वञे हली भले यहूदी हुजे मुस्लमान हुजे ईसाई हुजे ॿुधी हुजे हिंदू हुजे भील हुजे मेघवाड़ हुजे मुस्लमान हुजे सैद हुजे केरु बि हुजे मरणो त नेठि सभु कंहिंखे मरणो आहे हाणे अहिड़ा ॻाल्हि थी वई अठ आयतूं पूरियूं थियूं ऐं हिते यहूदियुनि जो ज़िक्रु ख़तमु थियो वरी शुरू में जेको मुस्लमाननि जी ज़िक्रु हो इस्लाम जो दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वरी जुमे जी ॻाल्हि हाणे हिते अचे थी जुमे जे ॾींहुं जेको मुक़ररु आहे त हाणे फ़रमाए थो या इहे टे आयतूं जेके आहिनि से वरी इन जुमे जे मुतलिक़ आहिनि उन जे ख़ुसूसनि अहकाम जेके आहिनि ऐं हिते मुख़्तसिर करे वञा ॻाल्हि वॾी थी वई आहे हली या आयु हलदीन आमनू ए ईमान वारो इज़ा नूदीअ लिसलात निमाज़ जे लाइ जॾहिं सॼो वञे तव्हांखे मीं योमिल जुमात जुमे जे ॾींहुं फसाओ इला ज़िक्र लाइ पोइ उहो सायो करियो कोशिशि करियो ज़िक्र अलाह ताला ज़िक्र ॾांहुं यानी वञो निमाज़ में शामिलु थियो वज़रुल बए ऐं पंहिंजो वापारु बहाना जेके वापसि जेको कमकारु आहे उहो छॾियो बए खे छॾियो बए वापार खे चइबो आहे ज़ालिकुम ख़ैरु लकुम इन कुन तुम तालमून यानी निमाज़ जे वक़्तु छॾिणो आहे असांखे सॼो ॾींहुं मोकल न आहे करणी जीअं यहूदियुनि जेको आहे सो पाण ते सप्त जो ॾींहुं जेको आहे सो अहिड़ो करे छॾियो आऊं जो माॻी सॼी दुनिया आधार में पइजी वई हली ज़ालिकुम ख़ैरु लकुम इहो तव्हांजे लाइ सुठो आहे इहो यानी वापारु भले करियो जुमे जे अज़ान जे वक़्त ताईं अज़ान अचे त तव्हां वञो निमाज़ वञी पढ़ो पोइ जॾहिं अज़ान निमाज़ जॾहिं थी वञे ज़ालिकुम ख़ैरु लकुम इन कुन तुम तालमून जेकॾहिं तव्हीं ॼाणो था त इहो तव्हांजे लाइ भलो आहे फैज़ा कुदियत सलात पोइ जॾहिं जुमे जी निमाज़ पूरी थी वञे फन तशरू फिलद पोइ वरी धरती ते पकड़िजी वञो वरी कमकार सां लॻी वञो जेके कमकारूं अथव वञी करियो भले रिज़्क वञी ॻोल्हियो फन तशरू फिलद वबतहूमिन फ़ज़लिल्लाह फ़ज़लिल्लाह हिते ज़िक्र रिज़्क जी ॻाल्हि आहे अलाह ताला जो फज़ल ॻोल्हियो पर ॿिया बि जेके चङाई जा वञी कमु करणा अथव त वरी वञी करियो जेके बि चङा त अलाह ताला जो फज़ल आहियो उनजी वञी वक़्तु हू ॻोल्हियो वञी अलाह ताला जो रिस्क ॻोल्हियो अलाह ताला जो फज़ल ॻोल्हियो अलाह चङा कमु करियो वञी जेको बि करियो वज़कुरुल्लाह कसीरनि अलाह ताला जो ज़िक्रु घणो करियो ज़िक्रु अलाह ताला जो यानी तस्बीह करियो रसूल पाक सां चयो त मूं ते सलाद पढ़ंदा करियो जुमे जे ॾींहुं सभिनी खां वधीक जो तव्हां हिकिड़ो दफ़ो सलाद पढ़ो था त अलाह ताला तव्हां ते ॾह दफ़ा सलात पढ़े थो वज़कुरुल्लाह कसीर अलकुम तुफ़लिहून त इन जे लाइ त जीअं तव्हां फलाह हासिलु कयो जीअं तव्हां फलाह हासिलु कया विया यानी पैसो आहे ई तुफ़लिहून छुटी वञो छुटियल हुजो छुटियलनि मज़ा हुजो त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो आहे हिन जो त अलाह ताला ज़िक्रु कयो कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं पहिरियों निमाज़ जो सदु थिए त पहुचो हुते सायो करे कोशिशि करे ऐं पंहिंजो चङो निमाज़ पढ़ी पूरी करियो त वरी धरती ते पखिड़िजी वञो अलाह ताला जो फज़ल ॻोल्हियो पर अलाह ताला जो ज़िक्रु उन ॾींहुं घणो करियो जुमे जे ॾींहुं इन करे त जीअं लाल लखुम तुफ़लिहून त जीअं तव्हां सेल्वेशन हासिलु थिए तव्हांखे कामयाबी हासिलु थिए सक्सेस हाल थिए फलाह हासिलु थिए इहा ॻाल्हि थी वई हाणे ॾह आयतूं थी वियूं हाणे आख़िर में यानी उहो वाक़ियो आहे त जुमे जे ॾींहुं जेके माण्हू पंहिंजो को काफ़िलो अची वियो हलियो रसूल पाक सलाहु जुमे जी निमाज़ पियो पढ़े ख़ुतबो बीठो ॾिए उन वक़्तु जेको परियां काफ़िले जो आवाज़ जो आयो त माण्हू सभई भॼी विया हलिया वञी काफ़िले खे सामान वामान वठण जे लाइ वग़ैरह वग़ैरह त हाणे उहा सिचुएशन पैदा हींअर उहो थियो आहे वाकई जो असांजे त निमाज़ूं सभु बंदि पंहिंजो मस्जिदूं सभु बंदि हाणे पंहिंजो सभु माण्हू भॼी विया हलिया पंहिंजे घरनि में वञी लिकाइनि त अहिड़ो क़िस्म जो फैज़ार औथ जारतन जेकॾहिं जॾहिं ॾिसो था वापारु जेको सिलसिलो शुरू थी वियो आहे यानी काफ़िलो आयो आहे ओ लहव निन फद्दू इलाही हा पोइ या रांदि वांदि या हेॾां ॿी का ॻाल्हि ॾिसो था भई मुंहिंजो त क्रिकेट जी गेम पई हले ऐं जुमे जी निमाज़ कीअं पढ़ंदुसि फलाणे फुटबॉल पियो हले मुंहिंजो फलाणो गेम पियो हले की मुछड़ियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि वापार बि हू जेके पंहिंजा ख़्याल जेके आहिनि उन ते हले पई ॻाल्हि पोइ तव्हां निमाज़ पाणी छॾियो था ॾियो वेला राउ थिया रतनि ओ लख वञनि फद्दू इलाही आहे पोइ त तव्हां वञो था उनजे पोयां लही था पवनि उन ते तर खूक क़ाइम आहे ऐं तोखे नबी पाक सलाहु बीठल छॾे भॼी था वञनि हलिया यानी पाण रसूल पाक सलाहु बीठो आहे ऐं असां सगोरा घणा हलिया विया की ॿ टे वञी रहिया अलाए केतिरा को ॾह पंधु केतिरा मतिलबु वॾी मस्जिद में इलाही माण्हू हुआ सभु ॿिया सभु विया हलिया त चओ असां वञी कुझु वठूं इहो काफ़िलो आयो आहे हिन खां ऐं तोखे बीठल छॾे हलिया विया कुल हिनखे चओ हे नबी पाक सलाहु वसलम मां इंद अलाह ख़ैरुम मिन अलाह मिन तिजारत त अलाह ताला वटि जेको आहे सो इन खां भलो आहे जेको तव्हांखे हिन रांदि रूंद में ऐं पंहिंजो हिन तिजारत में जेको तव्हांखे मिलंदो उन खां वधीक अलाह ताला वटि भलो आहे ऐं तव्हां अलाह ख़ैरु राज़िक़ीन बेशक अलाह ताला सभिनी रिज़्क ॾियण वारनि खां भलो रिज़्क ॾियण वारो आहे उन खां तव्हां रिज़्क घुरियो हाणे इहो ॻाल्हियूं सूरत पूरी थी वई हली हाणे असां हिते बंदि था कयूं अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़रना वहदना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैर अल-मग़ज़ूब अलैहिम वलद-दाल्लीन आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम वतुब अलैना इन्नका अंत तवाबुर रहीम हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वरब्बुल अर्शिल अज़ीम।